wiatrem, co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo wódki. Ale przedziwnie znam ten stan, jestem rozmieniony na błoto. Witam serdecznie, dobry wieczór, nazywam się Piotr Klat i przyniosłem ze sobą kilka piosenek, które zaprezentuję Państwu w towarzystwie Aleksandry Budki, wydawcy, oraz Renaty Szewczak, realizującej nasz nocny muzyczny set w audycji Radio Młodych Bandytów. Przed chwilą wizytówka autora, rozmieniony na błoto, prawie walczyk. A teraz dla odmiany prywatkowy punk, żużel w muzyce. Zagrają za chwilę rock'n'rollowcy z grupy Velociraptor. Będąc latoroślami, lekko nudzili się, no i założyli 12-osobowy gang młodzieżowy. Jak przystało na porządny gang, musieli mieć swoją ulubioną grupę muzyczną, ponieważ nie znaleźli żadnej takiej w okolicy, no to założyli własną. I tak powstał Velociraptor, generujący masywny zastrzyk humoru. W ramionach ich humoru za chwilę zaliczymy 2 minuty. A nazywają się one Sleep with the Fishes. To będzie Velociraptor w songu młodzieżowym o spaniu z rybami. A potem coś bardziej poważnego. Otóż inną estetykę muzyczną reprezentuje mieszkająca po sąsiedzku Elizabeth Gilligan. Ta młoda dama, obcięta na jeżyka, jest posądzana o spowinowacenie z Kate Bush. Ma podobny, delikatny i zarazem mocny wokal. Wokalizy z teatralną aranżacją to jej wizytówka. Oferuje nam trochę euforii, ale także sporą dawkę minimalizmu. Velociraptor i Elizabeth Gilligan. Always drive away into the dark. My baby flies above me, and I'm learning to walk. I can feel The Time, Elizabeth Gilligan. A dalej Moses Gunn Collective. Kwartet grający w stylu glam psycho disco. Mówią o nich, że są współczesnymi glitterami, glamazonami. Wyrazy dziwne, pochodzące od Gary Glittera i muzyki glam. Myślę, że jednak więcej tu będzie klimatów indie niż glam psycho disco. No ale skoro tak o nich mówią, że są glitterami, glamazonami, no cóż, takie recenzenci prawo mają. Moses Gunn Collective. Zapamiętajmy ten adres, to typowo miejski adres, ale dziś także sięgniemy po lokalizacje wiejskie. Oto jedna z nich, prawie jak pastwiska Szkocji lub wrzosowiska Irlandii. Grupa nazywa się Shadow League. Tak nazywają się, a ich trik z nożem jest hitem w klasie muzyki folk-rockowej w Azji południowo-wschodniej. Jaki to będzie trik, to już za chwilę. Słuchamy. We'll be right back. gone by now. There'll be no coming after you. Can't let it rest, won't let it go. Too proud, take a fall. One more time around, get me a loss to the damage. No trace, no ties to condemn it. Time to show that handheld soul. Close to your chest, bury both past and knowing over time as it hides. What a world without jewels. Yeah, I have to know. With a knife I'm learning to do, to clear old debts that won't stop until. It's so painful reminder, casualty of acquaintance. Too proud to take a fall. One more time around. One more time around. Time around, get me a loss to the damage. No trace, no ties to condemn it. Time to show that handheld soul. Closely to your chest, bury both past and knowing. Over time, as it hides, what a world without jewels. Yeah, I have to know. Shadow League, a wcześniej Moses Gun Collective. A teraz Cool Sounds, między innymi w piosence Control. Nawiązanie do Joy Division, bardzo trafne, plus klimat muzyki New Romantic w wydaniu okraszonym pierwiastkami zimnej fali. Cool Sounds, sextet w różowych bluzach. Wyglądają może mało męsko, ale i muzykę mają raczej mało wojowniczą, praktycznie pozbawioną testosteronu. Osobiście wolę coś konkretniejszego, ale też wiem, że wśród słuchaczy trójki są piewcy koloru różowego i muzyki bez ciśnienia. Taką właśnie kolorową muzykę gra Cool Sounds. Przed nami zatem Control i jeszcze jedna ich piosenka pod tytułem Dance. It's so hard. Sounds w kompozycjach Control i Dance. To był taki zimnofalowy New Romantic. Pozostaniemy w kręgu muzyki pop. Przed nami kolejne popowe melodie, teksty niezgrabnie uczciwe, lepkie przesterowane gitary. To chyba najkrótsza recenzja muzyki grupy Westers. Westers, nadzieja na odrodzenie się klimatów muzyki grunge pop rodem z lat 90. Nie inaczej, a może i lepiej, kombinuje grupa Shiva. Materiał wybuchowy, ponaddźwiękowy, grunge z domieszką osadnictwa z Birmingham w nawiązaniu do stylistyki wokalist zaczerpniętych od Ozziego Osborna. Co można jeszcze o nich więcej powiedzieć? Pasja do muzyki i pasja do polityki, miłość do obcokrajowców. To najprostsza i najkrótsza chyba wizytówka zespołu Shiva, jaką przeczytałem w internecie. Kawałki też mają krótkie formy. Can't Get Enough to jeden z nich. Ma 2 minuty i 15 sekund. Da się przeżyć. A przedtem 4 minuty i 14 sekund. Bye, bye, bye i grupa Westers. We'll be right back.

Can't Get Enough. Sporo fascynacji australijską formacją Wolf Mother. Dobre wzory. Po dobre wzory sięgają także młodzieńcy z formacji Canary. Preferują scenografie budowane przez m.in. Radiohead. Zazwyczaj mówimy wtedy, że wolimy oryginał, ale w końcu muzyka, podobnie jak poezja, ciągle o tym samym i tak samo, plus, co robi różnicę, talent twórcy. No i to lubimy. Canary nie plagiatują, Canary obracają się po prostu w dobrym towarzystwie. Podobnie jak inna formacja, także z Australii, grupa Comic Sans. Ta formacja promuje się terminem garażowe disco. Coś w tym jest, gdyż groove w zasadzie mają faktycznie dyskotekowy, chociaż to grupa garażowa. Muzykę robią w formacie jamowania, aby z improwizacji stworzyć potem gotową piosenkę. Tak powstał m.in. song pod tytułem Hell's Angels. Zatem zaczyna Canary, a skończą ten blok muzyczny Comic Sans. Hell's Angels, Comic Sans. A teraz nastolatkowie z grupy Bleeding Knees Club, kompozycja Bad Guys, klasyka z czasów The Yardbirds i wczesnych Stonesów. Fantastycznie, że taka muza jest odświeżana przez dzieciaki w niektórych częściach świata. A potem Bad Bunny, biesiadnicy indie rocka. Grają wszędzie tam, gdzie są sympatycy tej formy konsumpcji muzyki. Nie odpuszczają małych gmin miejskich i wiejskich powiatów. Twierdzą, że wolą grać gdziekolwiek niż siedzieć przed telewizorem. Filozofia absolutnie godna oklasków. Zatem przed Państwem Bleeding Knees Club, a potem Bad Bunny. She ran away. You made her cry. You feel alone. No wonder why. You're 25 and such a any other man. Surely we've won this out. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc szybko łączymy się teraz z grupą The Tearaways. To formacja, która czerpie energię z pokładów rockabilly, ska, reggae i przede wszystkim dynamicznego, bardzo melodyjnego rock'n'rolla. Dzięki muzyce, muzycy tej formacji mogli na przykład odwiedzić Nową Zelandię, gdzie zachwycali się plenerami, w których kręcono m.in. Władcę Pierścieni. The Tearaways, muzyczny kołowrotek, rockowy spinning, kompozycja pod tytułem Looking Out. So if you're I na koniec The Jezabels. Teatr dramatyczny z dominującą wokalistką. Aktorzy to dwie dziewczyny i dwóch ich kolegów. Praktycznie tam, gdzie grają, tam sala jest wyprzedana. Nie grają stadionów, ale sale klubowe mają rezerwowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Miło słucha się ich musy. Zatem na koniec ich przebój? Chyba tak. Disco Biscuit Love. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Tender.